bisangaitina bobobo nayakisango olingo boyanga ye bolobaki nini o sheri shushue obosani elaka topesa nakiti ye soki obosani nga nayebi nyonso olobaki na ngai tokoboyanga te tala lelo yo obongoli maloba olobi na ngai ye alberto toboyana nyonso wana foti na yo te foti na nga moto nawelaki lamoura solo shushue osali ngai boye solo shushue osali ngai boye oh shushu mama yonde boye yebisangai tina bobobo nayokisango olingi oboyanga ye olobaki nini o sheri shushue obosani elako yo topesa nakidi ye soki obosani nga nayebi nyonso olobaki na ngai tokoboyana te tala lelo yo obongoli maloba olobi na ngai ye alberto toboyana nyonso wana foti na yo te foti na nga moto nawelaki lamoura solo shushue osali ngai boye solo shushue osali ngai boye nakokende epa ya banganga maba batala ngai ye soki nde bututu ntongo mobimba koswana te ekoma ngonga midi ye ibale kufa soki ozwi nga na likambo mama yebisa ngai ye mama tobongisa ya kolimwaka nga ntango nyonso na ndako namoni lelo yo ya yo ozali ndokio Bimba koswana te ekoma ngonga.